الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينه تبيينا وغرس التوحيد في نفوسهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم أما بعد إخوة الكرام أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة تحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا سقيا ولا محروما إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى نسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى إنه تعالى ولي ذلك ومولاه هرن يتبع الله تبارك وتعالى يتورا ديو حمدي أم تاتكو كانكو وني ولا دكادو دين إسلام يونا قندن ببن دينا وفي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كانكو ولنا بيدو جلب يكادو دينا ونم بدينا وفي إن الدين عند الله الإسلام وفي آية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين kanko joni me woni welana do gondin baben kado dina wonan be dina ko be rewira joni mabbe kanko Allah subhanahu wa ta'ala o fempi dalillaji dududi hollay di kado dina ko kawoni gonga kaw subi kamako kanko jalla wa ala e jiyado be rewirmo o fennini kado dina hakkirde fenningol ha galabi ka surana ke hay goto yimbe be kanko Allah subhanahu wa ta'ala o awi e pittali ɓeɗo gondimɓe ko koyete wotindingol on wotindingol rimi ka nder ɓerɗe maɓɓe saabu koɓe laɓɓinani Allahu subhanahu wa ta'ala kon noneji dewe kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o walliti ɓeɗo gondimɓe ka rewugol mo ɓe wawi darade ɓe tottagal ɗo dewal hay e goto wata rewde Allahu subhanahu wa ta'ala illa bima'unatihi jalla wa ala wano nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani Mu'adh ibn Jabalin ɓe maki ya Mu'adh inni wallahi la uhibbuka fillah ɓe maki la tada'anna an taqula dubra kulli salatin allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik aray ko hollakan ala wawɗo rewde jomumen sina ballal Allahu subhanahu wa ta'ala nelaɗon ɓe makanno Mu'adh ɓe maki ya Mu'adh wallahi miɗo yiɗirma saabu Allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ko teddugal mo jomumen wondira seeɗina jomumen wondema annahu yuhibbuka fillah ɗoko masiya azima ko teddugal molanangal ɓe maki wata accu ɓawo kala julde battane kala julde nde wiyata jomi mi torike ma wallitolam mi wawa tottude ngal dewal ma mi moƴƴinangal mi labinangal kadi wallitolam mi wawama yettude e nemaji ɗoɗan tamiɗin mi jantoma joka ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala torete ɗum ko kankoni wallitotoɗo ɗum ko ɗum سنرادن بما كان ابن عباس رضي الله عنه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ترغل لولي نرغل لنك الله سبحانه وتعالى تنجي كن سوية سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين حرأي جومي من والتي إيدو قندم بنغل دو دول حابة تتشرين البنغن وولرانو حاو سيدي وولام قل لنبي رضي الله عنه ورضو عنه وولام مقبئ كم بكرب وولام مقبئ الله سبحانه وتعالى نلي أورو نلادمو نلي رسابو يرمين لديدو مفتئ ونذيرنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبيعيك وما أرسلناك إلا كافة للناس نلادون عدال بسنافي ونندفو نلادون عدال بسناس أبو يرمين ونند ديدو مفتئ بيالسن ديني بمجر بنببئ النور بيوال بيالسن ديدو مفتئ نبشيرك بنببئ النور ووشن دنغل بيالسن ديدو مفتئ نبشي بمانا سينشغل ونبدعا نبابة أنور يندي نرغل سنة يالتي نبابة نبابة آداء جبوندي نبابة أنور وورو غرق نلادن وورو نوكم عليه الصلاة والسلام جوب من أركي سبيلون ننتظر الله سبحانه وتعالى يرمي ان تدني رأيين أركي سبال ان دون انن كدي وموتي نباتك نمو ودباتك نميدن ناتو غل الجنة دندين ناتو غل ييته وكانكو تنواني واودو دون على واودو ودن دين نسينا كانكو دين تريمو دون كانكو تن حراشي دون فتي no wonir den andu den fotuga le oro nyalorma kala alkamisara eto annin ti nirgol kado dina man islam khasatan to bere kawata hino tanjina inda ulama itarbiyati wasuluk wa naba supporto ina jaya ko urni ta kadarna bani adam jangu gol mu alquranul karim ma tadabbur wa tafakkur wa taaqul arano wonde takkagol e miji tagol e wattangol hakkil dum no beeda neddo gondinal dum hina beeda neddo pellital e ko jogiti ko jangugol ngurnal nelaado ngurnal sahabaabe mudum dum hina e yimbe mobbe woni worbe woni tonnaabe dum hina beeda neddo gondinal hina beeda mo holagol ko jogi ko wono jalla min qa'il wi suratu yusuf ndaw gisifi annabi yusuf si be mudum e baba e mum e ko peji fetti hawleedi wa fermere simara nella kana laqad kana fi qasafihim ubratul li ulil albab wa bima kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun jaka isali bedo yimbe mojube wa ibara ko tafakuye hino beida li ulil albab marbe hakkille be kodon se jawme ko ben don tum wawlanta kodon so wi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wa ila ayatin li ulil albab dum wonani aya wonande mardo hakkil wi aya go inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri o soggi aya on haga o gato e ton o wila ayatin li qawmin yaqilun o wila aya go fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min anabin wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din o wila inna fi dhalika la ayatin li qawmin yaqilun jonno ko marbe haqqil bentum yewtata ko marko hakkil yewtete sifa bi mana istaji beedo yawtude moddube dum beydamo goddum ittamo nange nabamo dowdi ittamo loere nabamo tinnare ittamo ngamelo nabamo soktugal ko mardo hakkil sun hebata dum ko non staare tawi Allah subhanahu wa ta'ala jalbinir dido fitali meden hakkil le nafaide hare ka subagol dum ngandi dam mari bawo tafsir silsilatu الصحابه سلسله حياه الصحابه اذا سدي نتاونو الدين كل الرجال والنساء سلسله حياه الصحابيات ما دون نساء حول الرسول madu wiyen mu'minatullahunna indallahi shan ido koko wolda ono wada tatbiq yakana mutabbaqan alayhinna dun dono tabite do mabbe kasuba gol dun non sugeren gurna sonna be la do ha be gasi yer ko Allah subhanahu wa ta'ala hum piten kom dessu dem bi be la do e sonna be sahaba be dudube siyo en famu mo yere men wana e mabbe tun haduno de layuno bal hinde woduno ko attibe bal Allah subhanahu wa ta'ala fawitube dem mo yere be jogitine hande sube den hodo sonna je yetedo asiyatu binti mazahim imra'atu fir'aun hodo sonna je yetedo asiyatu binti mazahim dengo odo gorko bandi je yetene do fir'aun ara en detano hakille den berde den kayi serti jonnen darto wono jonnir den darto non ballidi maga sa Allah subhanahu wa ta'ala nafira dum wonda wolu dewon nafira jodi be nafira dum julgo ben fof den toro ya Allah subhanahu wa ta'ala labbin berde den labbin golle den ma jabanay o wala de do golle nafayde e ngurnan nan nafayde barode ngurnan da yalta e munu yaha e ngurnan go woni hayatan barzakhia ara o do sonna jete do asiyatu binti mazahi bengu fir'aun hada aje nahawni an o dar sunu mari duro sun waiba kono koliman ta ammalaha kono nde taskilo taska gol namari na pore kulun si jom yang ngawi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi taska gol namar na pore bal illa tippingul qur'an kulina tadabbaru ma'ani ayatihi kuen tasko sabu kalako taskida nyiji tida afama iko famu dawo siko kolorra ta porto to siko konafa ta pato Uwi ayago afala yatadabbarun al-Qur'an. Ufili kalamu taskata ku Qur'an. Allahu tabaraka wa ta'ala. Uwi en hakil ko jonnir en nun ko fiyo en nabitor. Uwi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idaka. Uwi la'allakum tashkurun. Royaltini on wadde on do aslul insaniya fal jahala wa dalala aslini do anda haytu jomme wadari mo wadani mo al hawasi so irbe famir de den woni nande e jide e famu e hakil fiyo on kidi hakil ko ko na wolede o do dar jora golen do yewta wa deengu fir'aun pijididi potto dirdi hino batto liri don porto lirde kamanan kama bayna al mashriq wal maghrib porto lir ka hissiyan bayri hari ko beingu makko himo ka galle makko himo tengole makko do porto lir be do lir hissiyan balli di no porto lir kono hibe porto lir modda ka mijo e ka ngurndan e ka famu ha enara yugo le order ko ni sabu hasu bilang o ko en yiu samaratul iman wa ajaibu ta'thiril iman fil qalb idza ta'athara al iman fil qalb asmara hadha al iman fi mana qurunan min al ajaib gondinal si fudi e der berne dun nori ma fiji hawmi di sertu di kadi dun ngi ye dun ngur nan odo wiete do asiya mo tawa ta woni wa baygu fir'aun alladhi tajabbara wastakbara wa anada wa ankara wujud allah jalla wa ala jomi men subi baygu o wadi mo min sadati nisa'i ahli aljanna no hawne de bandiyagal le dundaran kagal fir'aun ngal fo sakkaki mo gondinal en ngara yugo gullimaga yen kadi wonde ma ngal ko gontinal no worbe be mariri haaju e dun ni sonna ben no mariri haaju dun ni ma toni tu sabu moddugol deedo mofte e gondingol deedo mofte moddugol mabbe hino yoyiti e moddugol mof bi mana sonna be deedo mofte bi alma bi mana al umm madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyibal araqi sonna jo ko ekol ko don biddo jangata si o ekol moddi o ekol yaltinay dadi tiduri na faydi de mofte kono si o ekol jaati loyi ko yaltata ele makko kon nafata hay fus kono jomi men wiri wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida leydi si ndi laaɓi ndi ñoli si awama ɗon no tanjina nafugol kono leydi si ndi yoori ndi maayi si goɗɗo aawi ɗon haray o bonni awdi makko sonnajo noon ko ni wayi ko ɗum si allahu subahanahu wa taala waɗani en misal sonnaɓe ɗuɗuɓe ka qur'an fiyo ɓeɗo worɓe tasko ɗum ala wajihil umum ɓeɗo sonnaɓe tasko ɗum ala wajihil husus sen garti joni men waɗani en misal ɓeygo annabi nuh e suratu tahrim daraba llahu masalan lilladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin o gayno wiwa daraba llahu masalan lilladina amanu imra'ata fir'aun mare hakkunde ɗe miseno woɗɗodiriri ɓeygo annabi nuh e ɓeygu annabi lut ɓe nguuli annabaɓe ɗiɗo jomumen piyani ɓen ɗon misal heferaɓe o ɗetti ɓeygu firaun o piyani ɗum misal gondimɓe ɓen daraba llahu masalan lilladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin limaɗa ene ko hombo ɓuura tanjinede ka hakkil ɓattagolle gondinal ha hewti ɓeygu annabajo ɓeygu nelaɗo jomumen ɗetti ɓeɗo ɗiɗo waɗi misal wonande heferaɓe ko hombo ɓuura tanjinerede dartagol e yeddugol ha hewti wa ɓeygu firaun jomumen ɗetti on ɗon waɗi misal wonande gondinɓe ɓen ila an taquma saa la allah nana tafakkar no gasen miijototo sabu man tadakkara man bimana man aqala tadakkara wa man tadakkara tafakkara wa man tafakkara ittaqa kala haqqilɗo o annditay kala annitɗo o hula e jomi makko ko ɗum si jomumen mo wiya suratul an'am qul ta'alaw natlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an o soggi ha o fermiri aya arano on la zalikum wassakum bihi la'allakum taqilun ko fiyon hakki o fermiro e aya yesojo zalikum wassakum bihi la'allakum tadakkarun o fermiri aya tammo zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun jaka mo gollitiri hakkil o waajitoto o waajoto hoore makko mo waajitike yii faljere mum nden yii raɓɓindinare mum nden hula e jomi makko ɓeyda wakkilade ndaare ɓeygu annabi nuh e ɓeygu annabi lut ɓayriɓe darike oɓe sakkike oɗo daawa islamiya jomi men faala en hollude aljanna makko mo darni o jeyɗo o wi tilkumul jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun o wi asko e leñol e bolonda e enɗan e sabu naatata aljanna ɗiɗo naata aljanna enɗan e leñol e bolonda e weldigal e sabu naka dal janna Allah subhanahu wa ta'ala ala ko naka katong illa al-amal as-salih si tawno entang hino naka ino al-janna dito an nabi nuhong hal katano kerong kanatu de al-janna abuhu awwalu rasulin arsalahu allahu ala al-amal entang no naka si tawno entang no naka ino Bapa nelado Abu Talib nataino al-janna. Konung hariya nata. Kubayo gollali konata tamo al-janna. Sitau no sabu no nataino al-janna. Bengu anna bi Nuh e bengu anna bi Lut. Nataino al-janna haisu ko sabu mudimu. Kono sabu nata tato. Entang e bolonda Nata tatum. Sinatum Baba Ali ibn Abi Talib nata ino al-janna. Tidu fu ala kainatu gol al-janna jomi nako. Konata ta al-janna ko al-imanu billah. Wal amalu salih. Dun sanya na yendo. Si tauno. Bonde bondo. Hino lorrai no netto nyande dangal hadamo natu di aljanna hai so mutti, tengu firawna nata sanu aljanna. Sabu ko firawna tun hebi, darido e do lalaga leidini, vi wa ma rabbul alamin. Ni ommo yata rabbul alamin anu oda, mini gondi nao. Sangu do ala, firawna meda li jagude, takudo no wodi hanyande o halka. Kita yang bawa wani min sahabati ahli jannah. Ada kau min jannah tayin. Wanda majomi men. Wala entang. Wala akko. Wala bolonda. Komari. Konjatiki. E wali yabe. Kodido ni diheborto. Kwal imanu bihi wa ta'ati. Kudusowi ya ayuhannas. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu qul inna akramakum 'indallahi kaman atqakum nono lawi purare ide de kamong ka jomi mongon ko burdon hulude mo wo asko alaydu ko mene woni kari be bi kari dum ko aduna do haari dum alaka jomi mento Nare nelarong alaihi salatu wassalam betum mindiri lanyol makengol fonyande aya wa anzir ashira takal akkorabina tippi be mobi lanyol makengol gorongol be mobi yae mate Safiyatu binti Abdul Muttalib be mobi Banu Hashim be mobi Fatima binti Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be makani belo ho be maki ya bani Abdul Ashal Ya Bani Abd Manaf, Ya Abbas, Ya Ammati Rasulillah, Ya Fatima bint Muhammad, Bima ki la ughni ankum min Allah shay'a. Bima ki minafoyta on hay fuyande bidarnga ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bima ki Fatima anko e anje ada ko e huire anko bit ko bit do an. Bema ki inqidhi nafsaki minan nari. Daro revira jomi ma. Ko datiro e ayite. Bema ki siya wadali dun. Salni min mali ma shiki. Wallahi la uguni anki minallahi shay'an. Bema ki jauti karako irdami aduna vi baba okke lanko minje mi okkete. Sa rewali jomi ma wallahi mi okko etama aljanna. Mi wawano yamu fusu nyande dangal. Bitto mape mubejibini. أحب الخلق إليه قلنا جاءه مطلال بريد دي بتموفو أنا سنلال ما كانيدون بيتمو ما كانيدون بابم ما كانيدون يائم ما كانيدون غرل موفو أنا كهم بري حمد دي وولا نيدون كمو هيو دابن كا جون كنون نون سبور دين مرنان أو أو آسيا يين كو غلدين الوغطا كمين أو ما ملاكو O muma suka O jillo diral sama kala ronka hajo ni ande de ko jokka memay ka memata memay ittay hore mudum bindere mudum ko adamul imani wa du'ful iman ala tammu ala dimmu ko wahid gondinal dinati bani adam dun no hen jamo kala hunde dun hino faw mo jabina mo kala hunde ko gondinal ngalon afafo wala bi darbi misal fi enartu e hakkele den darto on faawé mo heña naren ko gondina wa katonga bani adam sahratu fir'aun mbile be fir'aun be nyando wino wala na'tiyannaka bi sihrin mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan tuwa wi mani abdu mbile o libaygu ngumilew ngu abdula kayo anda nabi Musa na mbilew addi o yano o akboyi mbilebe guluji teme tenje ido Firaun ne o tapi dunduru mako nung o wikala mbilejo wanda sengo de lalaga lady Misra di harako kikalaje mola nade acha nade mbilew ngu furo tumbo nirka mako jango wakagoto nendito Firaun na nuditi ino atete kano tatake betao kaleng hino wawi na wawi wawali shaitana yagal mbile umu kuhore bebe hauri guluji temete chapani jeto guluji chap guluji temete jeto pedo goto po harivi kami woni litomi ala sina wonti rdolei kwa mihore mbile umu kala kuwete mbile umu doani bebe tumbo nilika Firaun Filipu gol anna bi Musa e dawa mabbe on. Si yon famu. Atarul iman fil qalb. Manga di yusmir. Bayri be tumbo niri. Be wadi nyalale anna bi Musa e anna bi Haruna woni fere. Be don bile be guluji temet de woni fere. Fir'auna sawtibe. Be wii Fir'aun. A inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin sima foli hande Musa men libi ko addi ko men wontiri do a hetti laamu mangu meda mari njoddi si meda mari ko honnu woni ding ina jaa ko buraka wonde sabu wallito neddo golla gollal haramo totti andu gol ko yobete ko ngemu haramo jaradi mo ta Fir'auna kadi fi ko fala ko yo laamu ngu hetto annabi Musa jaba lide o wi innakum idhal ladinal muqarrabin si on foli dun hande mi ala njoddi ndi mi dettata mi jonna on ko mi yobi on waare no bandi ko mi detta on mi watta on der laamu ngu para on foko lande gila hande ndi njoddi jari dei kandi bandi okay de teme dere nyande wo ko istira koje okay de kadi heboto buri no gasa nyande wo heba be didi huyo jonna tabe mudi ko wattu be der lamu ngu haray tibe gayni dom yo be andu lamu misran mum be hawtingu dun jarani Firaun dun le kadi jarani be do bile ka be dari be wi Musa mena ko men arde do ko ngala ko ay dartare dun e do lala galleni joni no fiya men holle kala ka iwtirɗa hande ɗo men liɓete men jaafinte a fuɗɗoto kaamen fuɗɗo a attoto wadde mbilew mangu kaamen atto wadde siko menen atti men foolay siko an atti men foolete ɗum ko ala haddin sawa kono taɓe andana Musa na mbilew arde ko aya mojisa ɗum wiyete annabi Musa wi bal alqu tete ko jogi ɗon kon fooli kon jomen o wi fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a kono darte nde ɓe ari ɓe dari annabi Musa wi yoɓe liɓu ɓe wino qalu bi izzati fir'auna inna la nahnu lghalibun ɓeno mawnini Fir'auna no hoolimo ka yehi ha hewti ɓe wi men wondiri mangu Fir'auna ngun e teddugal makko e jaahu makko on ko ɗum men wondiri hande ko menen foolata

وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وفي أولئك هم الصادقون كلام وانا بيدو فهو كاذب في ادعائه كبير نوون قوم بيكو بيكو بيكو كبير قول لننجل بما ناو رون دايدون نبادون اواتي لغو شكو جاو دي مندين هدو تو دينا كان هدو أرضي شكو فتانون أرضو تو دينا كان هدو أرضي ناي kala dal ko landi fi yo malde gondinal mungal no wakili jomme ngo wi ko ben woni gongo be ben e ko wi ko gondini en fami don e yi gondinal wona hunde sama kala re ko dun sa nani do ko ko de soro sara re bolondaji kari no tinni no ka sunna no wakili ha kono bolonda o folimo ko do folimo sina dum firawna ronkono folude mbilade kanko le ko kambirani be ko hirsugol e tacugol e fempugol be wi wadu o da ronka bolonda ko holdinira hajuma hajuma aversata kam aversata be aversata ma ayan dal na yan dal be monti maka buku be gaynimo ena ya e kwan monte de buku e tacede kucun kucun ko gore si beda wakili ke dum wakila ki do an ese hal anta sadiqun fi imanik agon dina ko dum do na warne na hisi al iman billah ko dum si odo asiya mo wonde yodde fi mum na fir'auna gayna ni beda artika galle humpiti wonde ma asiya tu bintu mazahim bengu makko kafugu yeddi mo gondini Musa ande ko dum wese qad halla bika ma kunta tahlam ko wonno da dogu de kon ko wonna hulu de wata yolo kon wata bubu kon yoli ke ka jango bubai ka bubata bubai ko hulu no kon te natu kander galle makko bengu makko jadidum o watti ka de fenyinde dum wola dum doyu nodda ɗum yimɓe nodda yimɓe mum tan goɗɗin firawna o ɗo gandi so firawna dari ke wiyana rabbukumul ala fa huwa kalibun o watti wolde sifaɗi o fenay ɗum si firawna dari ke wi on ma alimtu lakum min ilahin gayri onon tigir ɗo gandi firawna laysa ilahan o fenay ɗum si firawna dari ke wi alaysa li mulku misra firawna tigir mo andi lamaki misra o fenay ɗum nebalika wari ɗo sifa ɗi o gandita o suusi si yen andu gondinal no mari asaruhu kala heɓuɗo annora gondinal ka nder ɓernde sa yi ko gollata kon a taway na kanko tum woni wadde ɗum ɗo no woodi ko woni mo wa'inde ko on say ɓennata kaari ko feetuɗo accide mon hoore makko hara o feeta ko gondinal ngal tiiɗi na e fus fus waɗama si ɗum ɗon manki ko seeɗani yiltatama waɗen misal ndaare ɓeɗo mileɓe hakkunde maɓɓe e firawun e hakkunde asiya e firawun ndaaren hakkunde ukubatu bun abi mu'aytin e umayyata bun khalaf nde umayyata bun khalaf oɗo ukubatu bun abi mu'aytin nde defi ñamete makka noddi hooreɓe makka tedduɓe fof ɓe arɓe ñamanamo ñamete o o noddori nelaɗo ye haaka galle nelaɗo noddiɓe o wi Muhammad miɗo nodditi tedduɓe ar ñamanami hiɗa teddi miɗo yiɗiya ñamanan komi defi nelaɗo ari ha yewti jooɗi ɓeɗo yiɗa tum ɓe mana ɓe yiɗa nelaɗo tum tummoniri ka ukubatu bun abi mu'aytin ɓayde ɓe tummoniri ɗon ɓe jooɗike fof fuɗɗi ñamude ukubatu bun abi mu'aytin yi nelaɗo hammalika ñamete ton on say o wi Muhammad ko ɗum haɗi ñama nelaɗo maki mi laataki miɗo ñama o ñamete ma hatta tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah sinaɗo mi ñamata ñamete ma ko ma jaɓa Allahu subahanahu wa taala kanko tun rewete min komi nelaɗo simi ñama ko defuɗa ko yimɓe ɓe fof mettini ɗum ay ko booreji kikalaji bandiji makka ɗin no tumbodiri molanaɗi ɓenni ayi Muhammadu o kawi woosa kay o poto makko ayi ɓe ñaaɗi ɗi mettini ɗum ha

o yeltini berde mabɓe. O hoto wi Umayya, mi waɗi ko wiɗaami ko. Mawɓe makka ɓe fof no seydi ɗum haa mi waɗi. Ɓe arti ɓe yii, o waɗi men yii, o jaɓɓiimo waɗi taanu koye makko. O wi njaatigiyagal men ngal kontini, ɓe weldi. Wasatu Badrin hewti baabal hijira, ɓe makka ɓe fof yalti yehi haɓogol nelaaɗo Badrin. O wiyeteeɗo Uqbatu bun Abi Muaytin o atta wareede e nder Badrin, tuttunoɗo ka yeeso nelaaɗo. O atta wareede e Badrin. Umayyata bun Khalaf njaatigi makko wara, Bilal ibn Rabaha warnoomo. Jooni men noon no yeetaade en jooni ko njaatigi e njaatigi mum waddi kon e suratul Furqan. O wi yawma ya addu zalimu ala yadayhi, ɗum ko ɓee ɗoo ɗiɗo. Yawma ya addu zalimu ala yadayhi wal Uqbatu bun Abi Muaytin yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila, ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalilan laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. O wi wa kana ash-shaytanu lil insani khazula. Andi o ko wonno njaatigi makko, o wiimo hannde ko cheytan. Ese ngal njaatigiyagal nafi goɗɗum. O niisi, o wi haananiiɗolam mi jogitoo laawol nelaaɗo ngol, laawol mi waɗa nelaaɗo njaatigi hara mi yeddaali ɓe. E emba haananiiɗolam hara mi jokkaali o bonɗo o banndiijo mi waɗa mo njaatigi mi yedda nelaaɗo. Emba o ko banndi, emba o ko cheytaneeru, naari noon ko waɗi. Tawi noon jooni artataake ga moƴƴintinne ka wona toon ko ya waylata tun jooni heddi haananiino lan haananiino lan nadima yawma la yanfa un nadama ko ɗum gonata mo onɗuma sottinani mo. E yiiɗo ko ɗum ɗo senndi hakkunde gonɗinal e nodditagol goɗɗinal. E yiiɗo Uqbatu bun Abi Muaytin jakka ko naati e islam, ko fiyo nelaaɗo ñaamanmo ñiiri makko ni wona fi islam no wela mo. Sunna kadi no ni kala ko jaɓirɗa sunna hara ko li gardin min agradi dunia accitoyay ɗum. Si tawi tun wona fiyo joomi ma welto a heddoto ta e muɗum. Ko ɗum si tawi senniniren hakkunde foñe foñe colli, hakkunde gondinal e nodditagol gondinal. Ko ɗum se darti oɗo asiyamo wonde yodde fi mum ha joni gondinal makko ngal o jogiingal ɓayi firawna iwti ka piiroto artaniimo ka galle tawimo emo jooɗi. Wi asiya mi nani joni alaki rabbun gayri alaki ilahun gayri. Asiya wi min a meeɗaalugoy wonde joomi an sakko hara ko hannde mi fuɗɗi yeddude ɗum meeɗaali wonde mimi meeɗalma jogaade reeteɗo. Mimi meeɗaali jaɓude ko a jeyɗo goɗɗum fay hay hoore ma jeeya. O wi aha woni ɗum neeɓi a hari a faamaali tun meeɗaali jaɓude ko a reweteɗo. Firawna wi asiya o wi hi o wi si a yeddiila mi lettete lettete mi lettata hay gooto yedduɓe lamɓen e dow leydi ndi. Asiya o embale lette maale Musa honno andi lette maɗen hatta ɗe Musa ko jokkata wonkini ko ha wonki timmaya aray koye accitumo ma tampina hoore ma o waynodiri. Joomi an noon momi gondini on ko tuma wonki kin sorta fuɗɗondir kon ese ko on gootum na on gootum ɗum ñaaƴaka e lette ma. On sayi Fir'auna noddi wal lettoɓe o asiya fiyoɓe mo hoccamo waɗamo kala lette musuɗe liilamo ka nange en ajjinamo uddita gite ɗen fewtina nange en liilamo ɗon en hibba ndiyam focca en noneji lette ɗi tawata Fir'aun no wawi wadde. Gandi neɗɗo so boni ɓerde o ala yurmede o amata wadde heysu. On yaari o wiyeteɗo oɗo honno al Kaisar o wiyeteɗo Kaisar azimu rum neɗɗo so faaɗi ɓerde o yurmatake bani adam.

goddo mabbe wi fakke mo hangande o mari goddo ino gasa biye fere tu mari goddo fu addi fere woɓɓe wi taɓɓe laɓoyi leggo ɗen koye haa koye wela haɓɓe mo ha hara watama minade suɓen e ɓandu ɗum ka falɗen wo taƴen puccunkun taƴu ɗen wo ajjen ha kun ɗon gayna ɓuttude taƴen nokku go goɗɗo wi wala ɗonndu moƴƴi ɗon o yawatamay ɓe fotke ɗum Hubaybe sewjanteɗo ɗum on fii sunnanira ɗon himo jooɗi mo nande fo ɓenni ko ɗum ɓe sakkiti de sudude ɓenni haɓɓemo Hubaybe wi mi jaɓi ko wiɗon on waɗa e lankom kono mbiɗo toro yo hokkam mi juula darde ɗiɗi simi fotta e joomiyam sa juuli ɗo ha janngo e waynodirta sa fala juula harana ɗiɗi ko kulol mayde tun o wina kulol mayde okkelan tun mi juula ɓe hokkimo o salligue o juuli ɗiɗi o salmini ɓe nangimo ɓe haɓɓi Saïd ibn Amir al-Jumahi o wi ɓe taƴirimo kuccum kuccum kuccum kuccum himo dari himo heɗi mo renti o nanali hay hiɗum o nanali hito yaltugo e Hubaybe eko ɗonmo taƴude ko muñare e jarangol ɗum e andugol ko heɓoto kon ɓawa mum no ɓuri ɗum ɗo sina ɗum si ko ngo ɓoyasi ko mbewa nanga ka kawo huuɓi mbewa harayno ɗaɓɓi sutura ɗon hay umbu ay ombura hunndu kombalukay ka joni noon ɗo kanko o waɗali to deƴƴi but ɓe taƴi mo haa ƴiiƴanɗan ɗuuɗi wadda mu yan basi ko min jasadihi goɗɗe maɓɓe wi ey haɓe haɓe haɓe mawɗo maɓɓe go ari wi a ceni landa noon Hubaybe o ɓe ari o ari o wooli kanoki makko ni Hubaybe atamanna an takuna aminan haadian fi bayte wa anna muhammadan fi makani ene hiɗa yelinde min accitatama hoota min yaafoma min nanga muhammadu min atta min watta place ma ɗo Hubaybe wi subhanallah mi meeɗali yelade nde mi wonata ka suudu am miɗo deeƴi ɓutti hara nelaɗo hino yaade laawol mum bullal tufa ɓe simi hayni ke bullal ngal mi arta ko mi tippa e maggal ngal naata ka ɓanndu an nelaɗo feƴƴe hara ngal tufaaliɓe kamɓe on so ɓe nduuki ɓe wi ware o ware o ɓe gayentimo warde ɗum ɗaare ko fi honnum ɓe warannoo o bonnunoɓe goɗɗum innama li imani billah wa bi rasulihi jonno yeetike mo wi wa min annasi man yaqulu amanna billahi fa ida udiya fi llahi jaala fitnata nnasi ka adabillah no de yimɓe wiyoɓe men gondini menen kadi joni machallah ko qurana e sunna on siɓe cahinama tum ida tawaɓe ewtina ɗum neeɓi ɓe hammino ko fewndi kon jomme wolino fiɓe neeɓi rewoɓe joomi mum bimbi yedda kikiɗe no woodi ɗa ɗum haade jama sukaɓen tabita e sunna ko hulɓinirede te kadi ala ko jama wona hulɓinirede accitugo sunna sina mi wallatama jomba awa ɗo sa de sa jibinanama ɗo ko haajuma sa maya surra e haajuma si faɗi awa sa versi ɗo goɓɓe jamantama verse ma goto yaata haajuma ɗi ihwan ɗi kodi fus nelaɗo waɗama ɓuri ɗi makka duuɓi tati nelaɗo yimɓe makka ɓen ɓe winduno kaydiri ɓe takkini ka suudu kaaba ka suudu ɓe takkini ina jeyano windunoɓe ɗum abou jahlin e abou lahbin e nasr ibnul haris e yaaduɓe maɓɓe umayra bun khalaf oyanani e uqbata bun abi mu'aykin ɓe windini ɓe wi gila hande abou talib e muhammad e kala jokkunoɓe ko fottuɗe gene yimɓe makka ɓen koyeɓe yalto e nder makka ɓe yaka joolol ka gesa abdoul moutalib ley to abdoul moutalib no mar ton joolol to wiyete alliam ɓe yalta e nder makka gollodirgol e maɓɓe accireni hara ɓe hiwratako goɗɗo goɗɗo hiwratako ɓe ɓe salmodirta e goɗɗo ɓe gollodirta e goɗɗo ɓe ƴamanta goɗɗo goɗɗo ƴamantaɓe ɓe resinta ɓe soodata ɓe yeeyata ɓe gollodirtake kala gollodiralɗe nder makka ɓe yalta kadi e nder makka ɓe yaadona ka dungere makko ley to kala wakkiliɗo tawtudeɓe ɗum wona ɗum duuɓi tati nelaɗo e abou talib e yumma men khadija e julɓe tawtuɓe ɗon a oubakirer ko nande muɗum fo hino doñaɗo duuɓi tati ko ɗum ɗoni embargo ka kala ɗoni embargo sikkude goɗɗo letta e ɗum ɓutta nelaɗo ara e mema ɗum joguito ɗum sahabaɓe mema ɗum joguito ɗum wulna jaw an ara jogoɗa ɗum ɓutta jilon

enen aran en worbe tawa en e pata dum wiyengen nata e aljanna ka ben nati dum ala kan ha tan jabu sama kala dirna goddo sunna sunna imam malik be maki as sunna ka safinati nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha halaka wo sunna ne la don e dan do gurnan hino way wala na annabi nuhu kan nyande tufano ndiyan dan kuni ka dow leydi tama yalti bulliti aduna fu woni cangol gotol ne nyande ko modno dadirgal ko jawgol kalana tu be jawano kalana be honno be takkitorno na be yolino awa do kadi kala waddi do ala wana sunna ne la don ko yoli do na be yide o perde dun ala ka rewa hawe be aljanna hara idan ido bisadi ko nafata en ko asabat e angal den tugol ko buri fandu de ko yeeyita dum ko jaati on kiri ko ettu ko fori ko ngurna mun dan e tam mun on e jawdi mun di fo jonna jomi men fi hebu aljanna sa de tiri do fo ajogiti ka wi jonne aljanna wi o yeeye ay we taado te kadi en nay dum hino wani be wastay ko tindi ma ko tali wono aljanna ma yite nga sikken do no sikka dum ko halatu si tay jama no hodi dum ko gonga ene ko hola ko fo ko do sikkiti no da ka golle kal hali golle ene mo nawni do yahi kala plantari docteur wi docteur wi e ne nawnare ma ay ki do le ka detta ki do idi bimbi idi kiki ki do detta goto bimbi si a nyami tu ki do detta asko a nyamude jente mo jasa tene ne won ma fawde ne ki do sa wari ke hajem ma immo la detta woti si en famu gi amul layli ko nu hari jama wala sa dani ke hajem ma immo la detta wotere wala la o sifa no ma do no falira o wallahi sari a golli tira dum haro ay nam ara sa ya o be sindi no minam mi do mar wo kidde te ki jam kisa Reste ta fu bi akia ko wi e aburala nandude ko wi mi ko mi dotu sin nyaama kido kido ko sin gay ni nyaama satti na kadi kala wi do ittete dum ya wa wa wonde min narla do so wuri kido ko jamma mi moto mi yaraki jokkirani ha nyande gasi sa inna ma jamma imma jula dar de ya ngron ko imma de imma la fi yargol kon primaire fare kellal ay maake jolo gol darde didi fi faale aljanna este ko gonga ma daydi aljanna daydi kayda te kari faamen kido lekki oro sunna sen jadi ko enen nafata sen gollitiri sen jabale sali ke lorra mun kan lorrata hay goto sina enen man amila salihan faliman falinafsihi wa man asaa fa'ala man faalaiha ɓe wi misal ɗum sino way sa nawni a yehi ka docteur jo to windanima lekki o inna nawnare ma nden no hulɓini ni fayda a seɓitike harsi arɗa ko jogi jogiɗa ɗinnam jogako wonno gati accumi hokke lekki kin fiita no hulɓini ha ɗettuki tun an o winda ha o gayna o ɗetta fo hokke hara itta hay mbuɓu onna yew tu respecta ɗetta wiya mi ɗettata ɗum fus sa faalami na wonta faalami acciɗo sin nabori mi hawkaye mi ɗettata oyna ɗettata na yi oyna fiyon ɗum ina fi mi ɗettali de on sattere ma noppilon e sattere feere ɗon lorray on docteur jo oyna joni poti ɗetto o naata konu lorratamo sa mawi hay ka damal ɗon naɓe surro e konu lorrata ko jelu nelaɗo landi e yoye jaɓu sunna jelu hay muɗu ka si en jaɓani ɗum guluje guluje million ji no jaɓude ɗum kono en andata no woodi jaɓ wonɓe jaɓude sunna ma yiɗiɓe sunna ha yaha ka sunna fottata ton ka sunna fottata ton sa yeehi ton aye ajaɓuɗu jam ayiyay ɓe tawata hino ha hino hawni hay gurdam mum ɗan no wuuriri sunna ɗum ayiyay ɗum tawa ko fus ko ɗum si o wii man nadara hala salaf fil ibada alima annana bil ibadati nal'abu wo sen daari yawtuɓe ɓen no wonno rewirde joomi mum en tawa enen en sijay woni e dowale ngala rewde joomi men tigi rigi